σύμπαντο. Ρίπαϊ περίπατο, ρίπαϊ περίπατο. Και η απλή ουσία τη ζωή μου δικαιώσει. Δεν έχω ιδέα που πάει το τρένο. Κανάω ξένα και περιμένω. Σαν το σένα τώρα κοίτα.